Book 2 91 91 sivulauseita että sanalla 1 sivulauseita että sanalla 1 Sää paranee ehkä huomenna. Sää paranee ehkä huomenna. Mistä tiedätte sen? Mistä tiedätte sen? Toivon, että se paranee. Toivon, että se paranee. Hän tulee varmasti. Hän tulee varmasti. Onko se varmaa? Onko se varmaa? Tiedän, että hän tulee. Tiedän, että hän tulee. Hän soittaa varmasti. Hän soittaa varmasti. Oikeasti. Oikeasti. Luulen, että hän soittaa. Luulen, että hän soittaa. Viini on varmasti vanhaa. Viini on varmasti vanhaa. Tiedättekö sen tarkkaan? Tiedättekö sen tarkkaan? Oletan, että se on vanhaa. Oletan, että se on vanhaa. Pomomme näyttää komealta. Pomomme näyttää komealta. Oletteko sitä mieltä? Oletteko sitä mieltä? Olen sitä mieltä, että hän näyttää jopa todella komealta. Olen sitä mieltä, että hän näyttää jopa todella komealta. Pomolla on varmasti tyttöystävä. Pomolla on varmasti tyttöystävä. Uskotteko todella niin? Uskotteko todella niin? Se on hyvin mahdollista, että hänellä on tyttöystävä. Se on hyvin mahdollista, että hänellä on tyttöystävä.